राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुक्ताश्च महाराज भाद्रपद कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2059 29 अगस्त 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम के सिवाय अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं। वास्तव में अपना कोई नहीं है, ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये भी अपना नहीं है, प्रकृति का कार्य है। अपना तो केवल भगवान ही अपना है, और अपना कोई नहीं। कल बताया था वही उमा राम समय तुझे माहे गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, कोई समर्थ नहीं। उमा राम समय राम जी के समा में तुझे तो कोई नहीं, वो मेरे है। मौज हो जाए, आनंद हो जाए, मेरे को मेरा समझ लेना, इतनी बात है और लंबी जोड़ी बात नहीं है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम हो जाए। आज भी आप इसे सुदुराचारो भरते मामले ने भाग दुराचारी दुराचारी हुए, परंतु मेरा भजन करता है साधु मंत्र साधु मान लो, साधु मान लो, साधु दीखता नहीं, साधु नहीं दीखता है, दुराचार दीखता है। कहते मां माना निभा कर मेरे को मानता है, साधु मंत्र दे और साधु मान लो। कृपा बहुत धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बहुत जल्दी हो जाएगा। भगवान को मानता है वो क्षिप्रम भवे धर्मात्मा, क्षिप्रम वो धर्मात्मा जा जाएगा। कौन थे पद जाने में भक्त परमेश्वर थे, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, भक्ति मां माना नहीं भाग न अन्य मिलते, अन्य का आशा नहीं है, आशा केवल भगवान का है। वो धर्मात्मा हो जाएगा। ये दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। अब अच्छे सुदुराचार दुराचार ठीक होगा नहीं, मेरा संबंध ठिकेगा, मेरा संबंध मिटेगा नहीं, दुराचार संबंध टिका नहीं, मेरा संबंध मिटेगा नहीं, धर्मात्मा हो जाएगा। कौन दे प्रतिज्ञा नहीं नवे भक्त अपने साथ, तो प्रतिज्ञा करते मेरे भक्त विनाश नहीं होता। भगवान मेरे हैं, बस बस बस बस सब काम हो जाएगा। ठीक रास्ते पर आ गया, रास्ते पर अर्जुन ने कह दिया करीश वसंत होगा, आपको वर्ष करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, अब ठीक है, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो बस, फिर मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा सब तरह से ही, लोग और परलोक सब सुधर जाएगा। ठीक रास्ते पर आ गया बस, भगवान मेरे। भगवान मेरे भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान के गुण अच्छे लगे, अरे भगवान के चरणों का जल अचल भगवान को कोई चीज बड़ी प्यारी लगी। साधु देव संत समय भविष्य तो ऐसा कृपा भोजन माता इसमें तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, नाचना चाहिए एकांत में कमरे मारो ढको अकेला क्या हो गया क्या हो गया हो गया हमारे हो गया हमें पूरा पता लग गया कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के और दूसरे भगवान के हैं। अंधकार की भूल मिटी से ऊपर में सब भूल मिटी असली जागृति आ गई। जैसे मनुष्य आंख खुल जाती है नींद में तो सपना सब मिट जाता है। सपने का जो सच्चा दिखता था वहां खुलते ही वो सच सपना मिट गया। ऐसा हुआ ऐसा हुआ फिर आंख खुल गई आ खुलते ही सपना सब बदलते और भगवान सब ठीक हो गया। सपना सो हो जाए वैसे सुत कुटुम्ब धन धाम हो सचे दबल देव नींद से जब ईश्वर का नाम मनस्तन फिर नहीं होई। ये बात बार बार ये सही नहीं पाई है, बार बार बंधने नहीं, ये मनु जन्म की मौज मनु जन्म की मौज बार बार नहीं मिलती। तो मनु जन्म सफल हो गया, भगवान हमारे ने हम भगवान के तुझे जरूरत नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई असली बात है। क्योंकि ईश्वर अंश थी वो विनाशी, ईश्वर अंश नहीं वो विनाशी, ईश्वर अंश नहीं वो विनाशी, चेतन अमल सहसुनाशी भगवान ईश्वर अंश भगवान के हम मौजूद हरदम आनंद हो गया है। आनंद भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान तो पहले से ही है हमारे, हमें पता नहीं था, हमें ख्याल नहीं था, हमें ख्याल नहीं था। जैसे छोटा बालक होता है साफ छोटा, वो माँ को जानता नहीं, माँ जानती है, माँ जानती है मेरा है, वो नहीं जानता, वो माँ को जानता नहीं। ऐसे बस बच्चे कहते थे हम भी रहे जानते ही नहीं थे, अब पता लगा रहे असली बात तो ये है भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। बहुत हुई मौज हो गई, आनंद हो गया, हम भगवान के, हम भगवान के हैं। एक मारवाड़ी कहावत है कि मुंह सोचे ढोल बजाओ से जोड़ो जाओ असली बात का पता लग गया। ये पता नहीं था भूले हुए भटकते रहे। ओ, हम तो भगवान के, भगवान हमारे, पता नहीं तो पता नहीं। करना करना कुछ नहीं, करना करना कुछ नहीं, भगवान के हमें बस ये पता लग गया। हम भगवान के हैं, ये भगवान हमारे हैं। करने से जो मिलता है वो बजूरा होता है, बजूर घर का मालिक है, जो करे तो करे, नहीं सोचता है मौज करे तो रात नहीं काम करे, नहीं करे तो नहीं करे, मजबूर सही है। हम तो भगवान के, भगवान है हमारे, लड़का है काम करे रात नहीं करे, दिन नहीं करे, हरदम ही करे, नहीं करे तो मौज करे, अपना अपना है। यो ठाकुर जी अपने हैं, इसे समान कोई नहीं, भगवान अपने हैं, इनके समान कोई नहीं। अब से सुदुराचार होगा, पापी से पापी भी, पापी से पापी है तो भगवान नहीं, और कौन सा आया, और है कौन सा भगवान का है। याद करते हो सब पाप नष्ट हो जाए, अग्नि का क्या छोटा, छोटी थोड़ी सी अग्नि है वो अग्नि घास फूस पागल बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसे असली है भगवान का है, भगवान का होते ही सब अब ठीक हो गया। अंधेरा मिट गया, स्वप्न मिट गया, अंधेरा मिट गया, प्रकाश हो गया। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, भगवान अपने हैं बस, पता लग गया भगवान के हैं। अब इसे सुदुराचार हो, दुराचारी हो, भरते में ये पिशु पाप ही हो नहीं आ, स्त्रियो वेशता रुदा ते भी आदि परांगति। भगवान अपना है, सुग्रीव है यही मानता था। सुग्रीव, सुग्रीव से ज्यादा भगवान मानते थे, सुग्रीव इतना ही मानता था भगवान ज्यादा। भगवान अपनी तरफ से मानता है, अपने तरफ से विशेष है। भाई ने कहा महाराज आ रहा हूं पापी, अंधकार गई तो अंधकार में आप आ गए, फिर भी मैं पापी रहा, नहीं तू अधम अभिमानी आता क्या होते, अभिमानी में अधम अभिमानी नारी पर नार सिखावन सुन निकाना, तेरी स्त्री ने कह दिया वो सुनता नहीं, मारा सर से अधम अभिमानी। सूर्य मान जाता है मैंने मरा पहरा दी, फिर भी तो मानना चाहता है, अभिमानी होता है वो अधम अभिमानी। कहता मैं प्राण नकल भैया बजी जावा, बहुत कृपालु भगवान के समान कृपालु कोई नहीं। भक्त हो जाते हैं भक्त, तुम तुम्हारा शिव तो होता है पर भगत तो होता है, भगवान है पहले से, ये होते नहीं है, है भगवान का भजन करने से भगत भी हो जाते हैं। हे विवेक जगत उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी और तो स्वार्थ नंद सिंह शुभ न प्रभु परमात्मा सुर नर मुनि सबकी हरी थी, सुर नर मुनि सबकी हरी थी, स्वार्थ ला करी सुप्रीति हे तुरे जगत उपकारी तुम तुम्हारा बिना हेतु स्वार्थ बिना स्वार्थ हित करने वाले पोल है पोल पोल सुबह भगवान है यहाँ पांच व्यक्ति भगवान के यहाँ पोल है ना तो मैं आपका हूँ प्रभु से भगवान को याद नहीं रहते तो स्वरूप सर सवार ही है कि हृदय हो जाएगा याद ही नहीं आते रहते न प्रभु से सुख ऐसे हृदय ऐसा मिलेगा नहीं कोई भगवान है भगवान के सिवाय ऐसा कोई नहीं मिलेगा ऐसे परम दयालु है वो हमारे हम उनके हैं इतनी बात मात्र से काम हो गया भगवान के हैं भगवान हमारे जैसे हमें सही अच्छे हैं मंदे हैं बंदे हैं बुरे हैं ठीक है वे ठीक है ये भक्ति का गाय घाट है गाय बाट कीड़ी की चल जाए जैसे पिया पानी में पड़ी नहीं सीधा ही गाय घाट भगवान ने सर्व कोई है तम श्रम है परम बचा गीता ने भी सर्व हुई है तुम सबसे सबसे बड़ा बढ़िया बात शरण में आ गए भगवान के शरण में आ गए महाराज अब कोई परवाह नहीं अब इसे शुद्ध आचार्य सम्यक व्यवस्थित हो ईशा साधु रे साधु क्यों मानो निश्चय बढ़िया आचरण ठीक नहीं हुआ है आदर नहीं हुआ भाव ठीक हुआ तो भगवान भाव को देखते भाव का ही जदार देना प्रभु भाव का मिलेगा भाव मैं भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ भीतर का भाव भगवान का हूँ भाव को भगवान देखते हैं भजते मामान अन्य भाग भजते मामान अन्य भाग साधु रे सुमंतव्य साधु रे सुमंतव्य समय भविष्य तो ऋषा निश्चय निश्चय भीतर का निश्चय भगवान का भाव में सज्जनों बात बहुत बढ़िया है ईश्वर हंस जीव विनाशी ईश्वर ये याद कैसा ही हो भगवान का हो तो भगवान भी कहते हैं अच्छा आप कहो मैंने एक बात सुनी संतों से, बात सुनी भगवान जी तो कौन है आप, वो याद नहीं है आप भूल गए हुए हैं, मैं आप भगवान याद रही ऐसा कोई नहीं हुआ कि पहला नंबर हमारा नहीं है, पहला नंबर हमारा है, मैं तो आपका हूं। अच्छा भैया मेरा है, हाँ हमारा है, आपका हूं। अब 100 गुना माफ, शिशुपाल 100 गुना माफ, 100 गुना कर दिया। तो फिर देखो भाई सब देखते हो, अब इतना गुना कर दिया, दिया चक्कर माथा उठिया, थोड़ा साफ करो साफ करो साफ। इतनी बहुत वे ठाकुर जी हमारे समझे, 100 गुना माफ कर दिया, 100 गुना ही बढ़ा दो मेरा आपने भाई, कुछ हद होती है ना, वह बात है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, उमा राम समय तुझे घुमाए, ऐसो को तैयार से घुमाए, बिंदु सेवा जो दिवे दीन पर राम श्रेष्ठ को नाही, ऐसो को बताओ बिंदु सेवा जो दिवे दीन पर, ऐसी कृपा करे हमारे भगवान। सज्जनो आप ख्याल नहीं करते, बोल है बोल बोल बोल मन दस जाओ पांच शिवा दिल्ली से है, पांच शिवा सुने उन्हें चार तो घोड़ा बस रहे थे वो सुनवा गड्ढे पर कोई कहां से आए तो वो बोलता है पांचों सवा दिल्ली से आए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पांचों दिल्ली से।